Kaliszuk. Moja nowa płyta Inny nie będę to 14 utworów pełnych różnych emocji, dobrej energii i muzycznych zaskoczeń. Myślę, że każdy odnajdzie tu jakąś część siebie. Zapraszam do słuchania. Album dostępny w serwisach streamingowych, księgarniach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 15 października, jest 10. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Polacy wybierają posłów i senatorów. A ci, co nie głosują, to najwięcej głosów zabierają. Sumienie mówi, że trzeba, żeby później narzekać. Głosują także nasi rodacy we Francji. Pracuje tam rekordowo dużo, bo aż 18 komisji. Dziś Dzień Papieski poprzedza 45. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża. Od 3 godzin trwają wybory parlamentarne i referendum. W okręgu lubelskim i chełmskim odbywają się bez przeszkód. O szczegółach mówi rzecznik Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie Piotr Czajkowski. Tworzyliśmy 1109 komisji obwodowych. Jest jeszcze 51 komisji w obwodach, jak domy pomocy społecznej, areszty śledcze i szpitale. One otworzą się troszeczkę później. Podjęło pracę prawie 9000 członków komisji. Do Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie nie wpłynęły dotychczas żadne informacje o zakłóceniach w przebiegu głosowania. Na terenie naszej delegatury wszystkie 285 komisji zaczęło pracę o czasie, potwierdza dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Chełmie Marta Krasa-Burak. Nie ma żadnych zakłóceń. Do tej pory nie otrzymaliśmy żadnych zgłoszeń. Lokale wyborcze otwarto o 7 i w Białymstoku. Niektórzy przyszli właśnie o tej porze. Po pracy akurat. Czyli po nocnej zmianie. Tak. Do pracy na godzinę 7.30 to też musiałem dzisiaj otworzyć lokal. Bo do kościoła idziemy, oddamy głos. I my też. Bo idę na działkę teraz zakończyć sezon. W głosowaniu biorę udział zawsze. Uważam, że jest to nasz obowiązek, więc powinniśmy go wypełnić. Bo obowiązkiem każdego jest obywatela głosować i brać udział, bo wybory są równe i każdy ma równe szanse, żeby móc dalej dyskutować na temat polityki. A ci, co nie głosują, to najwięcej głosów zabierają. Sumienie mówi, że trzeba, żeby później narzekać, że tam coś się stało, a ja nie oddałem głosu. A może by jeden zobaczył. Lokale wyborcze będą czynne do 21. Uprawionych do głosowania jest 29 milionów Polaków. We Francji, tak jak w kraju, punktualnie o 7 otwarto lokale wyborcze, w których polscy obywatele mogą wziąć udział w wyborach parlamentarnych oraz w referendum. Utworzono rekordowo dużo, bo aż 18 komisji. Głosować można w niemal wszystkich regionach Francji. W aglomeracji Paryża utworzono 7 komisji, w tym 4 w centrum miasta. W stołecznym regionie, gdzie skupia się największa polska społeczność, ma głosować około 12 tysięcy Polaków. W komisjach na północy kraju zapisało się ponad 2,5 tysiąca wyborców. Tyle samo jest w południowej Francji. Na zachodzie kraju zarejestrowało się ponad 1000 Polaków, a w położonym w środkowej Francji Lyonie 1,5 tysiąca. Spodziewamy się sporego ruchu przed zamknięciem komisji, czyli między 19 a 21, no i oczywiście tradycyjnie wczesnym popołudniu. Powiedział Polskiemu Radiu konsul generalny Rzeczypospolitej w Paryżu Andrzej Szydło. W sumie zamiar głosowania zadeklarowała rekordowa liczba 20 tysięcy osób. To wzrost o 80% w porównaniu z poprzednimi wyborami parlamentarnymi. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Po wybuchu gazu rankiem zawalił się dom jednorodzinny w miejscowości Malżyn w gminie Lipnik w Świętokrzyskiem. Spod gruzów służby ratunkowe wydobyły 49-letniego mężczyznę. W ciężkim stanie trafił do szpitala w Sandomierzu. Z pierwszych ustaleń policjantów wynika, że mężczyzna wczoraj zainstalował nową butlę. Instalacja najprawdopodobniej nie była szczelna. Gaz ulatniał się i gromadził w budynku. Gdy rankiem 49-latek chciał zapalić gaz, doszło do wybuchu. Budynek uległ całkowitemu zniszczeniu. Na miejsce wezwano nadzór budowlany. Koncerty, biegi, konferencja, także modlitwa towarzyszy obchodom Dnia Papieskiego. Poprzedza ona 45. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża, a w tym roku towarzyszy mu hasło Jan Paweł II – Cywilizacja życia.

Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Shackles are undone, the bullets quit the gun, the heat that's in the sun will keep us when there's none. The rule has been disproved, the stone it has been moved, the grain is now a groove, all debts are zapraszam na Trójkę Kafe przez najbliższe 3 godziny. Wspólnie będziemy debatować nad piłką nożną, bo przecież dziś wieczorem jakże ważny mecz. Pewnie znają Państwo takie powiedzenie, że dziś w piłce nożnej nie ma już słabych drużyn. Och, jak gorzko żeśmy się o tym przekonali 20 czerwca, kiedy graliśmy w Mołdawii mecz w ramach eliminacji do Euro 2024. Do przerwy wygrywa nasza drużyna 2-0 i wydaje się, że wszystko jest pod naszą kontrolą i raczej spokojnie ten mecz wygramy. A tu niestety w drugiej połowie wszystko wszystko runęło, przegraliśmy 3-2. Dziś czas rewanżu. Gramy u nas na własnym boisku rewanżowy mecz z Mołdawią w ramach tychże eliminacji do Euro. No i dziś chcielibyśmy Państwa zapytać, co Państwo radzą naszym piłkarzom? Jakie dobre rady zawsze są wskazane, gdyby byli Państwo asystentami trenera Probierza? To co by Państwo podpowiedzieli naszym piłkarzom? A może Państwo byli w Mołdawii i coś o tym kraju chcieliby nam opowiedzieć? Też czekamy na takie telefony. 22 i 7 trójek. Zapraszam do kontaktu. Dzień dobry, tu Tomasz Miara. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. When I was young, I should have known better. And I feel no remorse. And you don't feel nothing bad. I got a new girlfriend. He feels like he's on top. And I don't feel no remorse. You can't see past my blindness. Oh, Ophelia, you've been on my mind, girl, since the flood. Trójka Kafe. Dziś wieczorem bardzo ważny mecz dla polskiej reprezentacji. Gramy z Macedonią. Gdybyśmy, no nie, w to nie wierzę, przegrali z, przepraszam, z Mołdawią, nie z Macedonią. Porażka z Mołdawią mogłaby mieć dramatyczne skutki, gdyby przy takim wyniku podopieczni Brobieża Czesi jednocześnie pokonali Farerów lub nawet tylko z nimi zremisowali, wtedy my znowu wylądowalibyśmy na czwartym miejscu. Natomiast najważniejsze jest to, że wszystko jest w naszych rękach. Dziś wieczorem kolejny mecz, więc pytanie do Państwa, w jaki sposób Polacy powinni dzisiaj zagrać? Polska-Mołdawia, mecz, który czeka nas dziś wieczorem. Najważniejsza informacja jest taka, że los jest w naszych rękach. Jeśli pokonamy Mołdawię, a potem na koniec eliminacji uporamy się z Czechami, na pewno pojedziemy na turniej do Niemiec, awansując bezpośrednio, więc jaki wynik Państwo dziś wieczorem z Mołdawią obstawiają, jak nasi powinni zagrać? Czekamy na wszelkie dobre rady dla naszych piłkarzy. 2-2 i 7 trójek. You got it! Yeah, this is love, and I've learned enough. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 10:30, Trójka Kafe. Dziś wieczorem nasi grają z Mołdawią i to będzie siódmy mecz w ramach spotkań eliminacji Euro 2024. Warto pamiętać, że jesteśmy po wielkiej wiktorii nad Wyspami Owczymi czwartkowej. Więc pytanie, jak dziś wieczorem będzie? Jaki wynik państwo obstawiają? Ja wynik stawiam 5-0. Co prawda nie powiedział pan dla kogo, ale wierzę, że trzyma pan kciuki za polską reprezentację. Może warto pamiętać, że w pierwszym meczu między tymi drużynami też padło 5 bramek. No z tym, że to Mołdawia strzeliła 3, a my 2, mimo tego, że do przerwy prowadziliśmy 2-0. Więc zdecydowanie nasi mają co udowodnić drużynie przeciwnej, no że to był tylko taki wypadek przy pracy. Jak zagrają nasi dziś wieczorem? Jakie mają państwo dobre rady? Jaki będzie wynik? A może państwo byli w Mołdawii i mają państwo do opowiedzenia parę słów na temat tego kraju. Czekamy na telefony 22 i 7 trójek. Trzeci Polskiego Radia. Yeah. Nowi Guns N' Roses, ich Perhaps w 80. notowaniu listy przebojów trójki. Minus 3 i ostatecznie miejsce 14, a jak poukładały się ostatnio Państwa głosy, to wystarczy odwiedzić naszą stronę lptpolskieradio.pl. 20 piosenek w notowaniu, 13 propozycji i od tego piątku zmiana w systemie głosowania. Mają Państwo prawo teraz oddać swój głos aż na 10 piosenek, a do tego każdy głos waży inaczej. Pierwsza piosenka przez Państwa wybrana to 10 punktów, druga 9 i tak dalej w dół. 10 to 1 punkt. Proszę się z tym zaznajomić, wystarczy odwiedzić stronę lptpolskieradio.pl. Wszystko Państwo tam na pewno sprawdzą i zobaczą. Jaka taktyka na dzisiejszy wieczorny mecz z Mołdawią? Polskim piłkarzom bym polecał na dzisiejszy mecz obrona i strzały z daleka. 25-30 metrów. Czyli rozumiem, że taktyka Lagana Roberta, no nie bardzo, z różnych względów. Jaki będzie wynik dzisiejszego wieczornego meczu? Jak nasi powinni zagrać? Czekamy na Państwa propozycje, typy, podpowiedzi 2-2 i 7 trójek. Sama. Nikt na Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wieczorem arcyważny mecz dla polskiej reprezentacji. Gramy z Mołdawią. Oczywiście dopóki nie będzie oficjalnie przedstawionych składów, to na razie tylko dywagacje, ale jeden z portali twierdzi, że w ataku wyjdziemy dwójką Świderski Milik. A państwo jak myślą, jak zagrają nasi reprezentanci? Jaka taktyka? Jaki będzie wynik? No i oczywiście wiedziałem, że za skrytykowanie wyniku 5-0 mi się dostanie. Jak powiedział 5-0, to chyba wiadomo dla kogo, bo gramy u siebie. Jesteśmy gospodarzami, to więc 5-0 wiadomo, że dla naszych. Posypuję głowę popiołem, oczywiście, że tak. Jaki będzie wynik meczu Polska-Mołdawia? Jak zagrają nasi? Czekamy na państwa telefony 2-2 i 7-3. Wracam do siebie. Zabieram cię. Ale długo idę. Oh, Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy.